Refleksyjna, pogańska, litewska muzyka, prawie na zakończenie osobliwości. Tymczasem jeszcze patrzę na maile. Redaktorze, mam w swym zbiorze pewne płyty, które nie były jeszcze grane, a jestem pewien, że by pasowały m.in. nowe albumy Kruachana i Downbringera. Czy redaktor jest zainteresowany? Pyta Patryk i odpowiadam tutaj Patrykowi. Jestem, nie ociągaj się i śli do nas, byśmy mogli wszyscy posłuchać. Witam i pozdrawiam pana redaktora Macieja z Bielska, jak i wszystkich słuchaczy. Bartłomiej z Bielska. Tak myślę, że wystarczy okno otworzyć i krzyknąć w te pozdrowienia, ale zawsze z radiem to większy fason. Witam i pozdrawiam pana redaktora Macieja z Bielska. Aha, to już było, już jeszcze raz bym Bartłomieja przeczytał. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze... A nie. Dobry wieczór dla szanownego pana redaktora i wszystkich osobliwie zasłuchanych. Ponownie różnorodność muzyki mnie zaskakuje i cieszy. Tak, dla kontrastu, dla Bogorodzicy, to zaległy mail. Pozwolę sobie zaproponować utwór Eluwejti, Slania Song. Rozkładam bezradnie ręce, bo akurat tego nie mam. Z rodzimymi pozdrowieniami, Niedźwiedź. Priscilla Hernandez, zupełnie niespodziewanie przyniosłem tę płytę, a jeden ze słuchaczy na facebookowym profilu podzielił się informacją, że jej szczurek odszedł za tęczowy mostek. Napisała przepiękną pieśń dla swojej suni, która również tam odeszła. Nie wiem, czy teraz będzie tak samo ze szczurkiem. Szkoda, bo szczurek przyjemny i na Facebooku pięknie się prezentował. Priscilla Hernandez z Hiszpanii. Pięknie śpiewa, komponuje, gra na różnych instrumentach, pisze wiersze, a jeszcze pięknie maluje płyty. Prawdziwe rarytasy. U jedną z takich sięgamy na koniec. Na trójkowym zegarze minęła druga. We'll be right back. 376 wydanie Ciemnej Strony Mocy, jeżeli liczymy nasze sylwestrowe spotkanie, czyli nasze drugie spotkanie w nowym roku, właśnie rozpoczynamy w tejże chwili. Nie wiem, czy uda mi się dzisiaj dostać do was na nasz znany portal społecznościowy, bo jest problem i klawiatura nie działa. Chochliki tak zwane radiowe, moi drodzy. No ale dobrze, no czas zacząć. Ja obiecywałam, że będziemy robić troszeczkę powtórkę sylwestrową, ale powtórkę taką sylwestrową, że to będzie Sylwester Ciemnej Strony Mocy. Tak czy inaczej, jak mnie na grupie nie będzie, to ja tam bardzo ciepło zapraszam. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Adres mailowy, chociaż nie wiem, czy uda mi się go sprawdzić, csm@polskiradio.pl. Kore karaminna deme, dziecia odotte, sałago, sałago. No to zaczynamy. これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。 Y'all can't stop me now, listen to me now. I'm lasting 20 rounds, and if you want me, then come on get me now. Is you with me now, then biggie, biggie bounce. I know you dig the way I switch my style. Holla, holla. People sing around, now people gather around, now people jump around. Get your freak on, get your freak on. You know, me and Timberland been high since 20 years ago. What the dealio? Now what the drillio? If you wanna battle me, then let me know. Got the feeling, son. Let me throw you some. People, here I come. Now sweat me when I'm done. We got the radio shook like we got a gun. Silence when I spit it out in your face. Open your mouth, give you a taste. Holla, ain't no stopping me. Copywritten, so don't copy me. Y'all do it sloppily, and y'all can't come close to me. I know you feel me now. I know you hear me loud. I scream it loud and proud. Missy gon' blow it down. People gon' play me now. In and out of town, 'cause I'm the best around with the crazy style. Gone away. I ain't there like you tell anyway. Missy got something to say. I ride down the block in an Escalade. Bling bling all in your face. I think you might need to put on your shades. I know you feel me though. You're hating on me, but you hear me though. 20 inch rim sitting crazy low. I'm a crazy hoe. I'ma keep the party live. Me and Timberland gon' flip it tonight. Keep your hands in the sky. Wave around like you're crazy high. Huh. Time to lick shots. Time. Missy be putting it down, I'm the hottest round. 6 minut po godzinie 2. Aleksandra Kaczkowska, teraz już oficjalnie mogę powiedzieć dobry wieczór, tudzież dzień dobry, absolutnie w nowym roku, 8 dzień stycznia dzisiaj i dziś będziemy się bawić sylwestrowo i karnawałowo, ale po ciemnej stronie mocy, co oznacza, że możemy się spodziewać bardzo mocnych dźwięków, które no nie do końca pasowały w naszą noc sylwestrową, bo to była wyjątkowo trójkowa sylwestrowa, no 10-godzinna, moi drodzy, od godziny 14 do 6 rano. To naprawdę była zabawa na antenie programu trzeciego. Raz jeszcze zapraszam na naszą grupę, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Mówię wszystkim dobry wieczór, którzy są w tej chwili tam zebrani, a wiem, że jesteście. Mam nadzieję, że będziecie się bawić przednie. So fly, a young, lovable, huggable type of guy. And everything is to the back with a little slack. Cause inside out, it's wiggin' and wiggin' and wiggin' and whack. I come stomping with something pumping to keep you jumping. R&B, rapping, bull crap is what I'm dumping. Ain't nothing soft about crisscross, we all at. So when the X do they rock, say believe that. You know it, don't be claiming that it's mental. Two good kids with a flow you ain't never heard. Ain't nothing fake, you can understand every word. As you listen to my cool, smooth melody, the daddy makes you J-U-M-P. Ain't coming off wet. And for all y'all suckers that don't know, check it out. Some of them try to run, but they can't run like this. Some of them try to run, but they can't run like this. Some of them try to run, but they can't run like this. Some of them try to run, but they can't. Cause I'm the bigger, the bigger, the bigger, the bigger, the Mac Daddy. The bigger, the bigger, the bigger, the bigger, the Mac. Cause I'm the bigger, the bigger, the bigger, the bigger, the Mac Daddy. The bigger, the bigger, the bigger, the bigger, the Mac. I make you wanna jump, jump. The Mac Daddy make you jump. Rok 92 to jest niesamowite, że ten utwór ma aż tak wiele lat. Jump i Criss Cross, tak naprawdę jedyny, największy ich utwór. I tak będzie tanecznie przez pierwszą naszą godzinę spotkania. What doing when that fat boy's tripping?

got songs, and just like the prodigal son, I've returned. Anyone stepping on me, you'll get burned. Cause I got lyrics, but you ain't got none. If you come to battle with a shotgun. But if you do, you're a fool, cause I do to the death. Trying to step to me, you take your last breath. I got the skill, come get your fill. Cause when I shoot the gift, I shoot the kill. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up and get down. I came to get down, so get your seats and jump around, jump around, jump, jump and get down. Don't you know I'm loco? Try to snatch my crops. These pigs wanna blow my house down. Head underground to the next town. They get mad when they come to raid my pad. And I'm out in the night, too scared. Yes, I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet dream, hide from the red light beam. Now do you believe in the unseen? Look, but don't make your eyes strain. A nigga like me is going insane. Insane in the membrane. Insane in the membrane.

I feel stupid and contagious. Here we are now. Entertain us. 91 rok. Nirvana Smells Like Teen Spirit. No i można się domyśleć, że teraz już będzie po w CSM-ie sylwestrowym tylko i wyłącznie ostrzej. Infatuated.

Bitch up!